มันเราก็ต้องมาดูว่าเออเนี่ยเราจะเจริญคุณธรรมให้บ่อยๆให้มากๆให้เนืองๆเนี่ยนะซึ่งเป็นคุณธรรมนำออกจากทุกข์เป็นคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อดับกระหายคือตัณหาเนี่ยนะเราต้องเจริญแค่ไหนจึงจะหายหิวเพราะพระอรหันต์คือผู้ที่หายหิวเนี่ยนะเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับความหิวพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับตัณหาพระนิพพานเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่สั่งแห่งความเมาคือราคะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมหะมันมันก็ต้องน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะทั้งหลายเพราะคนที่จะตรัสรู้พระนิพพานคือคนที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวัฏฏะเนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าหาทางที่จะดีดตัวออกจากวัฏฏะให้ได้นะนะไอ้นิยานิกธรรมแปลว่าดีดตัวออกจากวัฏฏะก็ได้เพราะว่ามันแปลว่าไม่ติดไม่คล้องในภพและรู้ภพเป็นอย่างดีรู้ว่าอะไรเป็นภพอะไรเป็นเหตุให้เกิดภพอะไรเป็นความดับภพแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะดับภพอะไรเป็นการเกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดธรรมที่ดับความเกิดคืออะไรและปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจากการเกิดเนี่ยนะชรามรณะคืออะไรเหตุอะไรหนอทำให้เกิดชรามรณะและปฏิบัติดับชรามรณะได้อย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรเป็นต้นมันการศึกษาการเรียนรู้การฝักใฝ่การพิจารณาใคร่ครวญดังที่กล่าวไปเนี่ยนะมันจะเป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนโอวาทแล้วก็ตักเตือนเราที่พระองค์ทำทั้งหมดนั้นก็เพราะพระองค์มีกรุณาต่อเราทั้งหลายเนี่ยนะความที่พระองค์เนี่ยมีกรุณาต่อพวกเราทั้งหลายนั่นแหละพระองค์จึงสละความสุขส่วนพระองค์เนี่ยนะแทนที่จะเอาเวลาไปเข้าพระสมาบัตินิโรธสมาบัติหรือไปอยู่ในแบบคือพระองค์สามารถจัดระเบียบตัวเองให้อยู่อากาศที่มันบริสุทธิ์ล้วนๆอย่างเดียวก็ได้รับแต่อาหารที่เป็นอาหารพิเศษอย่างเดียวก็ได้เนี่ยนะสบายอย่างเดียว7วัน7คืน3เดือน3ปีสบายอย่างเดียวเลยโดยที่แทบไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นเลยก็มีพระองค์ก็ทําได้แต่ก็ไม่น้อมไปเพื่อการกระทําอย่างนั้นตรงกันข้ามพระองค์กลับสละความสุขทั้งหมดของพระองค์ที่มีอยู่มิใช่น้อยเนี่ยนะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาประกาศแต่งตั้งบอกกล่าวสั่งสอนสงเคราะห์หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่อะไรอาศัยจรณะทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์มีจรณะมีข้อปฏิบัติของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะเพราะถ้าพระองค์ไม่เป็นผู้ที่มีจรณะแบบนี้จริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถทำทุกอย่างเพื่อสงเคราะห์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เนื่องจากพระองค์ได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเพราะพระองค์ทำแบบคนที่รู้ทุกอย่างเนี่ยนะไม่ใช่ไม่รู้เลยเนี่ยนะอย่างที่พระองค์บอกว่าผู้ที่จะพ้นทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรู้คนเห็นชาณตาปัสตาเนี่ยนะบางทีพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะชาณตาผู้ทรงเห็นชาณตาผู้ทรงรู้เนี่ยนะปัสตาผู้ทรงเห็นอรหัตตาผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทเธนะผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังโดยพระองค์เองพระองค์นั้นได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยนะได้ทรงภาษิตว่าภาษิตะมีทางโคเนี่ยนะพระองค์ภาษิตออกมาว่าอะไรก็ว่าเป็นคำสอนเนี่ยนะเป็นการเจริญคุณธรรมทั้งหลายแต่ก็อย่าลืมว่าการพูดถึงคุณธรรมปั๊บเพื่อละอะไรเพื่อละบาปเนี่ยนะการบำเพ็ญบุญเพื่อละบาปแต่ว่าถามว่าสนามเป็นที่ละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ที่ไหนที่ไหนหนอเป็นที่ละบาปเป็นที่บำเพ็ญบุญนะถ้าอย่างเนี้ยโลกทวารตาเนี่ยจะเจริญให้มันเป็นบาปก็ได้คิดให้มันเป็นบาปก็ได้คิดให้เป็นบุญได้ไหมทวารตานี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งบาปและบุญถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราทำบุญไม่ได้เจริญอริยทรัพย์ไม่ได้เราก็ไม่ใช่ทายาทของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างลืมตามองเห็นเนี่ยเราไม่มีศรัทธาขึ้นเลยแปลว่าเราไม่ได้อะไรเลยจากพระศาสนาเห็นเนี่ยเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิริโอตตปะไม่มีสุตตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญานึกไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราบ้างอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราจนที่สุดเลยเนี่ยนะ จนจริงๆเลยนะจนในวัฏฏะเรียกว่าคนทุกขตะในวัฏฏะเนี่ยนะคนยากในวัฏฏะจริงๆหรือเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินแต่คำของคนนั้นพูดคนนี้ว่าคนนั้นกล่าวไม่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาอะไรเลยก็แปลว่าจนใจจริงๆอ่ะนะใจเราจนไม่มีอริยทรัพย์พระพุทธเจ้าสอนตั้งมากมายก็ไม่ได้รับมรดกอะไรแม้แต่นิดเดียวกลับมาก็แสดงว่าน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะแม้กระทั่งสัมผัสทางร่างกายก็เหมือนกันใจก็นึกคิดเหมือนกันมันคนมีบุญเนี่ยจึงเป็นความคิดที่ประกอบด้วยศรัทธาคนมีศรัทธาจะคิดด้วยศรัทธาเคยโกรธไหมคิดด้วยอำนาจความโกรธเป็นไหมไม่อยากให้มองใครแบบแหมมันโหถ้ามันเป็นแบบอะไรนะเป็นปืนกลเนี่ยสงสัยจะมองแล้วกราดเลยนะปืนกลสมัยใหม่มันยิงนาทีละประมาณ2 ล้านนัดเนี่ยสงสัยกราดตายกันทั้งโลกเลยเนี่ยนะคิดเผาผลาญล้างผลาญโลกไอ้คิดให้มันโกรธแบบนั้นยังคิดได้ใช่ไหมเอามองด้วยตัณหาได้ไหมกวาดสายตาด้วยตัณหาแบบมองแบบคนจะเอาอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาอันนั้นก็เราอันนั้นก็ของเราอยู่ตลอดเวลามองแล้วสูบเข้ามาในใจมองด้วยตัณหาอย่างนั้นยังมองได้เลยแล้วมองด้วยศรัทธาไม่ได้บ้างหรือไงเนี่ยนะมองด้วยความโง่เขลามองแบบคนเมาเนี่ยนะอย่างนั้นยังมองได้แล้วถามว่าถ้าเราจะมองด้วยศรัทธาเนี่ยมองอย่างไรนะมองด้วยศรัทธามองด้วยวิริยะมองด้วยสติมองด้วยสมาธิมองด้วยปัญญานี่มองด้วยอย่างไรมองด้วยศรัทธามองด้วยศีลมองด้วยสุตะจาคะและปัญญาทั้งหลายเนี่ยเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรมันทำได้อยู่แล้วปัญหาว่าเจริญหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้รับมรดกอะไรจากพระองค์เลยเพราะการศึกษาพระธรรมก็ศึกษาเพื่อรับอริยทรัพย์จากพระองค์เนี่ยนะว่าเราจะเจริญศรัทธาได้ยังไงศรัทธาที่ยังไม่เกิดศรัทธาของเราจะเกิดได้ยังไงเนาะเนี่ยนะอาหารของศรัทธาก็คือพระพุทธเจ้าผู้ใดคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้ามากๆแปลว่าคนนั้นบริโภคอาหารของศรัทธาอยู่คิดถึงพระธรรมมากๆก็แสดงว่ากำลังบริโภคอาหารของศรัทธาอยู่เนี่ยนะเรียกว่าบริโภคความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่ตรัสรู้ดีจริงๆสิ่งนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งนี้พระองค์ก็ตรัสรู้พระองค์มีปัญญาเช่นนี้พระองค์มีกรุณาเช่นนี้พระองค์มีความบริสุทธิ์เช่นนี้พระองค์มีวิชาจารณะอย่างนี้ยิ่งบริโภคเท่าไหร่ศรัทธาก็เจริญเติบโตยิ่งขึ้นเท่านั้นมองเห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมพระธรรมเหล่านี้นำออกจากทุกพระธรรมเหล่านี้นำออกจากทุกถ้าเราใส่ใจแบบนี้บ่อยๆศรัทธาก็เจริญเติบโตยิ่งขึ้นเพราะให้อาหารของศรัทธาหรือมองว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีศีลเช่นนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะมีหิริโอตตัปปะเช่นนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็บริโภคอาหารของศรัทธาเนี่ยนะเราฝักใฝ่ที่จะเจริญให้ยิ่งขึ้นไหมอันนั้นเป็นวิริยะใฝ่ที่จะศรัทธาให้โตขึ้นไหมเนี่ยนะศรัทธาที่ประดิษฐานในพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำว่าเกินเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถ้าประดิษฐานในปัญญาคุณเนี่ยจะเกินไหมศรัทธาที่ประดิษฐานเนี่ยนะที่เกาะไว้ในปัญญาคุณเกาะไว้ในบริสุทธิ์ที่คุณเกาะไว้ในพระกรุณาคุณศรัทธามันยิ่งโตขึ้นแล้วถ้าคิดถึงคนมีปัญญามากๆแล้วงอโง่ลงไหมใช่ความโง่นี่มันลดลงปัญญาเนี่ยโตขึ้นแต่ถ้าคิดถึงคนมีปัญญาบอกนี่งมงายมั้งโอ้ถ้าคิดถึงคนมีปัญญาแล้วยังโง่เขลามันก็น่าสงสารที่สุดแล้วจะอะไรจะน่าเศร้าขนาดนั้นใช่ไหมอยู่กับน้ำแต่ไม่มีน้ำดื่มเนี่ยก็น่าเศร้าที่สุดแล้วว่างั้นเนี่ยก็เป็นแสดงว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะเป็นน้ำท่วมน้ำจะเยอะมันก็ดื่มไม่ได้ใช่ไหมหนูตกไปอยู่ในถังข้าวสารบอกไม่มีอาหารกินเลยงี้ก็สุดน่าสงน่ากรุณาที่สุดนะหรือเหมือนกับว่าคนเนี่ยพ่อเขาทำงานอะไรบอกเป็นพ่อครัวบอกไม่มีกินเลยนะอาหารบริบูรณ์พูนสุขและแผนกครัวด้วยเนี่ยนะแล้วอดอยากพายพร้อมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะงั้นของพวกเราทั้งหลายถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราโง่ลงหรือว่าเรายิ่งโง่เนี่ยนะมันก็เกินแล้วแสดงว่าไม่ต้องไปอะไรแล้วล่ะสงสัยน่าจะเป็นเฝ้าวัตตะถาวรนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าปัญญาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นประดุจน้ำธรรมชาติของน้ำเนี่ยนะถ้าเป็นน้ำใสน้ำสะอาดเราจะสกปรกเป็นขี้โคลนเต้นตัวยังไงก็ช่างเถอะแม้จะแกล้งน้ำสะใหญ่ๆเนี่ยให้มันสกปรกให้หมดเลยเนี่ยนะฉาบโคลนตัวนี่เปื้อนโคลนแล้วจะไปลงไปอาบน้ำให้น้ำมันขุ่นข้นคลักให้น้ำมันเสียน้ำเสียได้ไหมเสียไม่ได้หรอกถามว่าทำไมเพราะโคลนตมที่ติดเปื้อนอยู่กับกายเรามันนิดเดียวแต่น้ำเนี่ยสะอาดอย่างแท้จริงเพราะยิ่งจุ่มยิ่งมุดลงไปในน้ำเท่าใดความสะอาดมันก็ยิ่งมาก ขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะเพราะน้ำให้แต่ความใสสะอาดฉันใดหรือแม้เราเนี่ยตาไม่ค่อยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยนะจะไปอยู่ใกล้ๆแสงสว่างให้มากๆเผื่อแสงสว่างมันจะลดลงเพราะฐานะว่าตาของเราเนี่ยมันพร่าเราดูแสงสว่างให้แสงสว่างมันลดลงทำได้ไหมไม่หรอกยิ่งอยู่ใกล้แสงสว่างเท่าใดก็ยิ่งเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นฉันใดก็ดีเรามีปัญญาน้อยๆคิดถึงคนที่มีปัญญามากๆปัญญาของเราก็จะเจริญขึ้นเพราะวิธีเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะบอกง่ายมากบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากเถอะแล้วจะเจริญศรัทธาเป็นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธาอันนั้นในศรัทธาในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์เป็นผู้มากด้วยศรัทธาถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าใดเราก็มีศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วขี้เกียจเนี่ยมันก็เกินไปใช่ไหมพระนนท์เนี่ยวันหนึ่งนอนน้อยมากเลยเพราะพระนนท์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าเรียกว่าเดินรอบพระคันธกุฏิเป็นต้นกลางวัน9รอบกลางคืนอีก9รอบวันละ18รอบพระนนท์อยากจะนั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทั้งวันนั่นแหละแต่มันทำไม่ได้นะถามว่าทำไมเอาพระองค์ก็มีกิจของพระองค์มันจะต้องให้คอยใครมีธุระจะหาพระพุทธเจ้าบ้างจะได้อาศัยเหตุชวนเข้ามาฟังธรรมนะทีนี้ถามว่าแล้วพระอนนท์เนี่ยโง่ขนาดถึงเรียกว่าท่านโง่ถึงขนาดว่าเจ้าต้องพึ่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยใช่ไหมโง่มากเลยใช่ไหมบอกในโลกเนี่ยนะคนที่ฉลาดจริงๆอ่ะในโลกเลยเนี่ยนะมีอยู่ห้าหกคนเท่านั้นเองสูงสุดเลยคือพระพุทธสารีบุตรปัญญาสูงสุดฉลาดที่สุดรองจากพระพุทธเจ้านะอันนี้ยกพระพุทธเจ้าไว้ฐานะเหนือหัวว่างั้นเถอะภาษารีบุตรเนี่ยมีปัญญารองถัดลงมานั้นก็คือพระมหากัจจายนะรองลงมานั้นก็คือพระกุมารกัสสปะรองลงมาก็พระปุณณมันตานีบุตรรองลงมาก็คือพระมหาโกฏฐิตะผู้ปฏิสัมภิทานี่ก็คือพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยสมมติว่าเราเดินก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ย1ก้าวนี่ใช้เวลากี่นาทีไม่ถึงนาทีใช่มั้ย919 9เดินอ่ะนะ919เนี่ย9เดินเนี่ยนั่นแหละพระอานนท์เรียนได้ประมาณ 16,000 บทเนี่ยนะเรียนวัดเนี่ยนะ 16,000 บทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรเร็วมาขนาดไหนพระอานนท์ก็ฟังทันนะปัญญาท่านมากขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะถ้าท่านเดิน10ก้าวล่ะท่านได้เท่าไหร่ละได้แสนกว่าแล้วใช่มั้ยแล้วถามว่าถ้าทั้งวันน่ะท่านฟังธรรมทั้งวันน่ะท่านจะได้เท่าไหร่แล้วท่านเป็นเงาติดตามตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ40กว่าปีเนี่ย40กว่าปีที่ติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้าแล้วพระอนนท์รู้อะไรมั่งถึงขนาดนั้นพระอนนท์อิ่มไหมที่จะเข้าเฝ้าเราเคยได้ยินไหมว่าคนมีตังเนี่ยนะเขาเลิกทำมาหากินเลยใช่ไหมบอกพอแล้วพอแล้วไอ้พอเนี่ยตัวเนี่ยพอจริงแต่ว่าวางให้คนอื่นทำให้หมดแล้วเนี่ยนะรายได้หนักกว่าไปลุยเองซะอีกบางทีเขาไม่มีคำว่าพอถามว่าทำไมเพราะเห็นช่องทางคนที่เห็นผลกำไรจากสิ่งใดจะไม่เลิกราในสิ่งนั้นๆง่ายๆฉันใดพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็ฉันพระอนนท์เนี่ยนะพระอนนท์ผู้ฝักใฝ่ในปัญญาเนี่ยนะก็ยิ่งปรารถนาที่จะได้มีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะใครมีศรัทธาเนี่ยนะปรารถนาจะเจริญศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากแล้วจะมีศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันนะอ้าวพุทโธพุทโธพุทโธก็เรียกชื่อพระพุทธเจ้านะไม่แน่ใจว่าฉลาดขึ้นหรือเปล่านะก็ลองคิดดูนะก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญามากเราอยากมีปัญญาเราก็เลยนั่งเรียกชื่อพระพุทธเจ้าเผื่อเราจะมีปัญญาเรียกว่าปัญญาตั้งชื่อให้นายปัญญาด้วยกระช่างเถอะนะตั้งชื่อว่าคุณปัญญาด้วยมันก็ไม่ได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นหรอกเพราะไม่ได้อยู่ที่บัญญัติและโวหารทั้งหลายเหล่านั้นแต่ในฐานะว่าหนึ่งผู้มีปัญญาแล้วก็ผู้มีปัญญาก็ทำอะไรบ้างเช้าสายบ่ายค่ำเขาทำอะไรพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเช้ามืดพระองค์ทำอะไรตอนสายพระองค์ทำอะไรตอนบ่ายตอนค่ำปฐมยามมัชฌิมยามในรอบ24ชั่วโมงพระองค์ทำอะไรแต่ละวันแต่ละเดือนข้างขึ้นข้างแรมวันข้างขึ้นพระองค์ทำอะไรวันข้างแรมทำอะไรวันอุโบสถถ้า8ค่ำ15ค่ำทำอะไรหน้าหนาวทำอะไรหน้าฝนทำอะไรหน้าร้อนทำอะไรแล้วตลอดปี1 2ปี3ปีตลอด45ปีพระองค์ทำอะไรเนี่ยนะมันเราก็พอจะพออาหารของปัญญาก็กระเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะเราก็จะมีศรัทธาโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะมีศรัทธามากขึ้นมีความภาคเพียรมีฉันทะมีอุตสาหะที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดเจริญแล้วมีอุปการะมากก็คือสติกับสัมปชัญญะ อย่างคนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะดีมากเนี่ยนะคนที่เจริญพุทธคุณเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้ามากเนี่ยแปลว่าคนนั้นมีสติสัมปชัญญะดีมากถามว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นคนมีสัมปชัญญะดีมากสัมปชัญญะเนี่ยนะโดยเฉพาะสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยคือรู้ว่าประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถามว่าในโลกเนี่ยใครมีประโยชน์ที่สุดนะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าเอาโลกมาเอาอย่างกลางคืนนี้ก็แล้วกันกลางคืนเนี่ยเราเอาแสงไฟดวงไหนบ้างมาส่องแล้วทำกิจหน้าที่แทนแสงสว่างในดวงอาทิตย์บ้างไหมนะเพราะแสงสว่างดวงอาทิตย์ส่องหนึ่งวันเนี่ยนะทั้งวันเลยเนี่ยถามว่ามูลค่ากี่เท่าไหร่นะมูลค่าของแสงอาทิตย์ที่ส่องเนี่ยนะเรียกว่าประเมินราคาไม่ได้ถ้าลองดวงอาทิตย์ไม่ส่องเลยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยแสงอาทิตย์แม้กระทั่งอาหารเป็นต้นเนี่ยถ้าดวงอาทิตย์ไม่มาสังเคราะห์ให้มันก็ไม่มีอาหารอะไรหรอกเนี่ยมันถือว่าแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมีมูลค่าเรียกว่าประเมินมาเป็นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมดาเนี่ยยากเพราะมีคุณค่าที่สูงส่งมากทีนี้ถามว่าอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะคุณค่าของพระองค์เนี่ยมีที่สุดหาประมาณไม่ได้พระองค์เป็นคนดีที่สุดในจำนวนหมู่คนทั้งหลายในจำนวนหมู่สัตว์ทั้งหลายถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราจะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เราจะต้องดีขึ้นสักวันแน่เพราะเราคิดถึงแต่คนดีเราต้องมีศรัทธาเพิ่มเป็นแน่เพราะเราระลึกถึงคนที่มีแต่ศรัทธาเราจะขยันมากยิ่งขึ้นเป็นแน่เพราะเราคิดถึงคนที่ภาคเพียรพยายามเราจะเข้าหายโง่ไปเยอะเลยนะเพราะเราคิดถึงคนที่เขามีสติเนี่ยนะเราจะไม่เผลออะไรง่ายๆเพราะเราอยู่ใกล้คนที่มีสติถ้าเราใจฟุ้งซ่านแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงบมันก็สุดยอดแล้วล่ะว่างั้นเถอะแสดงว่าครูมันพลาดจริงๆเลยนะไม่ใช่ฟุ้งธรรมดาแล้วพลาดแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะเล่าให้ฟังเขามีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังไปเที่ยวชวนภรรยาชวนอะไรเนี่ยเมาเที่ยวสวนเนี่ยนะกำลังเพลินเลยเนี่ยนะเมาแอดื่มน้ำจันทร์ว่างั้นดื่มน้ำจันทร์เมาแบบไปเที่ยวงานเนี่ยเที่ยวตามสวนตามอะไรเนี่ยเพลิดเพลินเขามองลืมตามองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับการเห็นเนี่ยสางเมาเลยนะสางเมาแล้วเข้าไปเฝ้านั่งฟังแล้วบรรลุเลยเนี่ยนะนั่งฟังนั่นแหละบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยนะเพราะเขาถามว่าทำไมเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งสางแห่งความเมาคนที่ราคะกลัดกลุ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วดับราคะได้คนที่โทสะกลัดกลุ่มเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วดับโทสะได้คนโง่เขลาแม้กระทั่งบ้าเลยอ่ะนะอย่างนางปตาจาราเห็นพระพุทธเจ้าก็ดับได้คนที่เป็นนักฆ่าเพชฌฆาตมือเปื้อนเลือดเห็นพระพุทธเจ้าเลิกฆ่าเลยตลอดไปจอมโจรจอมนักปล้นเลยเนี่ยนะบอกว่าพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเนี่ยนะหลายพันรูปคือโจรนะลูกศิษย์ของพระโสณะโกติกนะเนี่ยลูกศิษย์ท่านเป็นโจรทั้งหมดเลยก็คือพวกที่มาปล้นบ้านแม่ท่านนั่นแหละฟังธรรมแล้วพวกนี้ตอนหลังได้บรรลุนะแล้วก็โจรกลุ่มอื่นๆอีกลูกศิษย์ของพระสังกิจจะสัมมาเนนก็โจรทั้งนั้นแหละลูกศิษย์ของพระหลานของพระสังกิจจะอีกทีก็โจรอีกทั้งนั้นก็มีโจรตั้งไม่รู้กี่ก๊กต่อกี่ก๊กเนี่ยนะเอามาบวชมดเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ด้วยนะไม่ใช่โจรแบบอิเล็กแคร์ขาด้วยนะมาเป็นพาทหารกันไม่ใช่น้อยแล้วพวกนักกาเมสุมิจฉาจารอย่างหลานอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยก็ผิดกาเมหมดอ่ะเว้นแต่คนที่เป็นญาติแต่เท่านั้นเองเพราะผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยนะเห็นแล้วก็คลั่งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ผิดกาเมทั่วไปหมดอ่ะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเลย